سویا ہوا نصیب جگا دیجیے حضور، سویا ہوا نصیب جگا دیجیے مدینہ زور بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحر و بر مدینے میں، میں پھر روتا ہوں آؤں تیرے در پر مدینے میں، میں پہنچوں ہوئے جانا میں غریبا چاک سینہ چاک گرا دے کاش مجھ کو شوق تڑپا کر مدینے میں، بلا لو ہم غریبوں کو بلا لو یا رسول اللہ، شبیر و شرور فاطمہ ہے در مدینے میں، میٹھا مدینہ مجھ کو دکھا دیجئے، مسکین ہوں غریب ہوں پلے نہیں ہے کچھ خرچہ سفر کا، دیجئے نا دیجئے حضور خلفائے راشدین کے صدقے میں، یا نبی کا خلفائے راشدین کے صدقے میں، یا نبی پاؤں میں اپنا جلوا دکھا دیجئے حضور، خوابوں میں اپنا جلوا دکھا دیجئے حضور، میٹھا مدینہ مجھ کو دکھا دیجئے سب کو دکھا دیجئے، گلزار نبی سے کاش آئے بلاوا مجھے دربار نبی سے، آتے ہیں مقدر کے سکندر تیرے دل پر، بے ذل ہوں کیسے کوئی مہمان مدینہ، مجھ کو دکھا دیجئے حضور، چل دیتا مدینہ مجھ کو دکھا دیجئے حضور، صاحب میں مدینہ کا ہوں بر مجھ کو غم مدینہ شاہ دیجئے، احمد رضا کا واسطہ الفت کا ساتھی، احمد رضا مجھ کو چلک رکھتا جام پلا دیجئے حضور مجھ کو چھلکتا جام پلا دیجئے حضور مجھ کو دکھا دیجئے حضور مدینہ مجھ کو دکھا دیجئے حضور آئے تھے یا مدینے دربار جانے کے لیے کسی صورت یہاں پر آقا سنو سے اپنے گردار یہ عرض ہے بڑے بڑے واقعے کسی صورت یہاں پر اب ہمارا جی نہیں لگتا ہمیں باندے سبا لے جا اڑا کر ان کے اونچے میں مدت سے میرے اور یا چھوڑا دکھا دیجئے سیاں شیار کا جلا دیجیے حضور دل اردا ہو چکا ہے جلا دیجیے حضور میٹھا دلی چھو دکھا دیجیے حضور چھو دکھا دیجیے حضور سویا نصیب جگا دیجیے